Nienawidzę tego dnia, jak rom z nieba spadło. To wszystko naraz, spadło to na nas. Kilka minut obróciło się to w nicość. Taka pustka, tylko płacz pozostał w ustach. Gorzki smak, boski żal. Miał być skarb, miało być naj. A teraz pozostałeś w snach, pozostałem sam. Miałaś mieć to wszystko, życie niby tylko. A to aż tak dużo, aż brzmi za płytko. Nie poczułaś jednego oddechu. Nie widziałaś śmiechu, na twarzy uśmiechu. Żadnego nie było, to wszystko ułożyło się wbrew zasadom, wbrew regułom. Nie ma sensu i zmyło się te życie. Nikt na tym nie zyskał, nikt nie znalazł się na szczycie. Z duszy krzyczę, nikomu nie życzę być teraz tutaj i widzieć to, jak ktoś odchodzi, jak odchodzi serca bicie. Daję ci teraz to, co mam. Jesteś gdzieś tam w górze wśród gwiazd. Cicho siedzisz sobie tam. Ja wiem, bo widzę cię w mych snach. Daję ci teraz to, co mam. Jesteś gdzieś tam w górze wśród gwiazd. Cicho siedzisz sobie tak. Pewnie, bo widzę cię w mych snach. I nic nie pozostało, po tobie nawet zdjęcia nie mam. Tylko widzę ciebie w głowie, noszę ciebie w sobie. Wiesz dobrze o tym, bo otulasz mnie skrzydłami. Chodzisz po ziemi z aniołami, patrzysz na nas, na ludzi z problemami. Otrzyma widzę, jak żal mi teraz. Pusto bez nas, tylko się nie przeraż. Ścieram te smutki, nic nie schodzi. Zakrzepło we mnie, czekam, aż w końcu przejdzie. To wszystko jak lata się sypią. Miały być z tobą, o dziwo, nikną, nie wrócą. Jak zawsze szepczesz mi do ucha, delikatnie mówisz, a ja słucham. Szkoda tylko, że on nie słuchał. Dmuchał twoje życie, ja złamam teraz cisza głucha. Wieczorem siedzę i patrzę w niebo, jak uśmiech twój kreślę linię. Po gwiazdach pada deszcz i moknę w nadziei, że kiedyś poznam twój uśmiech, że poznam twój anielski szept. Daję ci teraz to, co mam. Jesteś gdzieś tam w górze wśród gwiazd. Cicho siedzisz sobie tak. Ja wiem, bo widzę cię w mych snach. Daję ci teraz to, co mam. Jesteś gdzieś tam w górze wśród gwiazd. Cicho siedzisz sobie tak. Ja wiem, bo widzę cię w mych snach.